Company, goedenavond. Winterse buien hebben geleid tot flinke opstoppingen op de snelwegen. Op het hoogtepunt, even na 6:30, stond er ruim 400 kilometer file. Een uur later stond het verkeer nog steeds vast over ruim 250 kilometer. Veruit de meeste file stond in het gebied waar de zwaarste hagelbuien vielen. En dat is grofweg de lijn van Dordrecht tot Tiel. Allochtone daders krijgen vaker en ook langere celstraffen opgelegd dan autochtone daders. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Uit het onderzoek blijkt dat autochtone daders van diefstal, waarbij bijvoorbeeld wapens zijn gebruikt, in 7% van de gevallen een gevangenisstraf kregen opgelegd. Bij zowel tweede generatie Turken als tweede generatie Antillianen was dit naar schatting 11%. De nieuwe Griekse regering wil de eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Dimitris Avramopoulos, voordragen als president van Griekenland. De premier Alexis Tsipras heeft afgesproken met zijn coalitiepartner Panos Kamenos dat ze proberen van de eurocommissaris van de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie het nieuwe staatshoofd te maken. Het weer nog even. Vanavond ligt de temperatuur dichtbij of net onder het vriespunt. En ook morgen hebben we te maken met buien. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Vandaag een uitzending die in het teken staat van de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945. Afgelopen dinsdag was die herdenking. 70 jaar geleden. Soms hoor ik mensen zeggen, ach, het is al zo lang geleden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want het is nog maar 70 jaar geleden. Als je bedenkt dat veel mensen tegenwoordig 90 jaar of ouder worden, dan is het zelfs minder dan een mensenleeftijd. 70 jaar geleden. En wanneer je daarnaar kijkt en probeert me je voor te stellen wat er toen is gebeurd, ja, dan stopt het inbeeldingsvermogen. En geloof me, ik heb vele films en documentaires bekeken, ooggetuigenverslagen gehoord en gelezen. Maar mijn bevattingsvermogen kan eenvoudigweg niet verwerken dat er zulke uitgedachte, perfect gedocumenteerde gruwelen bedacht werden door mensen die anderen dat lieten doormaken. Dan kan ik alleen maar huilen. Diep verdriet voelen voor en met hen die daar doorheen moesten. Die geen uitweg hadden, niet gered werden van de gaskamers, de experimenten, de honger, de willekeur, de wrede behandeling en de ongelofelijke angst, eenzaamheid, pijn en verdriet. 70 jaar, het is een ademtocht geleden. De groep New Wine zong Ani Ma'amin. Het werd het lied dat door de Joodse mannen en vrouwen gezongen werd op weg naar de dodenkampen, in de veewagens. Ja, zelfs in de douches die geen douches waren. Het vertegenwoordigde geloof, terwijl leven en dood centraal stonden. En het zegt: ik geloof met een diep geloof in de komst van de Messias. Zelfs als het nog duurt, blijf ik geloven. En het aangrijpende: want zelfs in een plaats, zo verschrikkelijk, dat mensen geen mensen zijn, wees jij dan een mens. En als ik die woorden lees en dat lied hoor, dan kan ik alleen maar heel stil worden. Want we hebben het laten gebeuren. En nu, 70 jaar later, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Opnieuw angst, terreur en dreiging. Opnieuw zien we dingen gebeuren die we ons bijna niet kunnen voorstellen. Hoe kunnen we zeggen dat we hebben geleerd van dat wat 70 jaar geleden is gebeurd, als we nu het kwaad niet herkennen? Wanneer we met prachtige woorden hen vergeten die nu door de diepte van de vervolging gaan. Laten we deze week terugkijken om werkelijk te leren van toen en met datgene wat we zien een helder standpunt in te nemen, wachtend op de wederkomst van Yeshua, onze Messias. Thank you. Kees van Zetten speelde van Shoatu Shalom. Van diepe, diepe ellende naar de vrede. 70 is een getal wat we in de Bijbel regelmatig tegenkomen. Ik denk bijvoorbeeld

Ismehum, Ismehu b'malechu techa. Shomrei Shabbat v'korei onek Shabbat. Ha-mekareshei, mekareshei shebi Shabbat. Yismehu b'malechutecha Shomrei Shabbat v'korei onek Shabbat. Mekareshei. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.